یقیناً اللہ تم میں سے جہاد سے روکنے والوں کو جانتا ہے اور انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔